moje srce neće da preboli. Rastanak je tužan kad se stvarno voli. Naš je život bio put bez cilja svoga. Zato živi život kraj čovjeka svoga. Ne tuguj ženo draga uspomeno, pokloni ljubav čovjeku svom. Zaboravi mene i to prošlo vrijeme, nek mu bude toplo u zagrljaju u tvoj. Ruku svoju ja sam drugoj ženi dao, za dane sa tobom srcu nije žao. Pružila si meni ljubav divnih snova i srca je briše sada ljubav nova. Ne duguj ženo draga uspomeno, pokloni ljubav čovjeku svom. Zaboravi mene i to prošlo vrijeme, nek mu bude toplo u zagrljaju tvom. Zajedno smo bili, osjećaje svoje nikad nismo krili. Sada svoju ljubav drugoj ženi poklanjam, sve što bježe s tobom zauvijek ostavljam. Ne duguj ženo draga uspomeno, pokloni ljubav čovjeku svom. Zaboravi mene i to prošlo vrijeme, nek mu bude toplo u zagrljaju.